إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. كم يركع كركع تابو كبا عند سكورا وكا نامو ay o kilo kile be bi woro la bi loro filan kile lo nya fana kilo filalo kilo filalo keman muwalo kilo filalo be so anwo kilo filalo keman lo yan so ma la bi mbo mba bora mba la keman muwa mo kile andagani yasin wal qur'an la ke inaka lamna mursale kunana mbobe kuranankara na yani na kuranankara o ka kangara mbo ala yi ismail jabiru ye ako soron do ba kuranara esoru nanke ka fofa wulturu kata hadisi lomo kira ko kira wu yasi alama utaku kwara yasi karar suruka kuruti bi ta langa fokunu ulora ha saba tafasir tango tukufo anda swawi jalale ni tigi aleka mfo aka mbole forareta ako mami menti yukira wa lehe yasi laha wana la wa lehe sutei miari yasi karatora fono wa yema urani anga bilari nyaka ili mitara ya rado karai ala aminai man karai yasi fi leilati butiga awaji ulai gafara lao lao fitilika leilati kono mbo mika yasi karasura ala jati koso ale kutwe mosura kujusu kumbe fembi ya rakura nangyusu lebe yasi ye mbo mika karabia fweka kura nansi yotanle kara koso inna fil qur'ani la sura ko soro be qur'anara tasifon li kari ha e sura nan ke akaram bagaye wa tagfiru li mustamiha ha e kafara dari amme bagaye mo mi ba mena ala wa hiya sura ta yasi ala wa hiya sura tu yasi aki e kala mo mi ba mena ta e ya fadar kale ko e kri taurata ra al mu'amma na taurata ra alka kira yin ga mu'amma koro be jumai akota ummu sahibu ha bi hayr dunya wa bi khair dunya wa tadfa anu awalul akhirah kul logini logini tawrat arara kitinli e logi dunya herara ki logi kiyama herara e kiyama ko dunya ko nyumar sama ka dima ka la har ko gbeler nyonde ka boema kwali soron kelin kridafi a arakri kaliya alka kira nyinga mulo ko sara kridafi a mulo ko sara kridaliya akota difo an swaibu akula suin ko e ko jugu bi nyonde ka ba karamba ma watakiti la okula hajati ema ko bie sarai mule koso ara mor gbe ka bwa karama ema e ko mato nya fara ja de tulee laula le ko la sirar kar bayan kara wata mo mo kala sirar lo kata me bayan kara yake kafiri abadan mo mo le la sirar ka la nya nyin ka ba ba bie la sirar lo maka e tak atisra allah ga ati allah ko ya jate tu aya ya jata allah do le re ni ku yi ki san soa angela illa wa ha mo ko fakatis na ke mi ngungu akwe ke mfa ta arka to la ndia fo ka setira na arka ta na arka to la ka mo fakato ko ta ka la ka al zakara mo ya ka fem soro lu boye mo mo ka ya si kara so ma ako la hera ya soro mo mi ka kara sura o sugu hera ya soro wa minha an janvar abi janvar amai man wajata fi kalbi kaswata ni mo mi ka yegi su ya gbele fali ya kitubu sura ta yasin fi jammin e ka me jami ina in bi jabaran anga moti ya ka ni ka fo jabarana kede ye jabarana si nyana manyana manyana ma ka fitin bo ka ke da wara te ga ko ya mile ye jabarana kur da wale ra ka ta ka se wona yo re ka na ku ka ba jabarana ke ko ta ra tu gisu bele suma ya siribu ho kunu kurutubi ka fo swawi ba fara anga mo ko swawi ti be swawi kere ja lamu ala ka ta ka ke mi marhaba al hayri ala ma gatu la warhamhum ala ma yanil ahum wa mani kara sura ta yasi laylatu juma ni mom ka yasi kara juma sura asba ma gefura la ko ala ko to ma man dal makbiratan mom ka do kabur sura ka yasi kara ala jangara korta ka bo kabur du moru ka wa kana lahu bi anda di man fiha hasanati mom si be kabur sura ko bare gisi ala ya so ka dima ako yaha ya bu nabi kasir ya fo ko asira le makoni mo mi ka yasi kara sura abe farful le ka taga duwe mo mi ka kara sooma abe farful le ka taga se tiribe ma wakadi hadasa ni bi haza man jaraba ha ko mo mi ka jarabi ka yeo o do le ka la kar ka irana ya la andur ma jarabi ka ye an lo ta kara mo ya wa ga ndi do le be yasi ye ambe mi biya fata mi ka ka fo bana ko le boye mi kan ka fo bana ko le boye ina le kulise e kaliban ko jisu be fam biera kula nan jisu le be yasi o yasi la mba karana tawo abara ji ala diama angara babu da mani ya fo ala hina to mba ina karamba babu da mani o be har si jaman ta karambo ke ya balinge anga ma fete ka se wani ako ayma muslimu kurimu eda ho kuria enda ho iza nazala bihi malakal maut suranta yasi koni mo mo le sayaka se marka yasi kara nazala bi kul harfi minha azratu amlak ko melege tantan wole jigi melege tan wole jigi harfu kelingilim biye melege tantan harfu kelingilim biye melege tantan yakumuna baina yaday sufufa yusalluna alayhi wa yastaghfiruna lahu wa yashaduna ghasilahu wa yutabiuna janazatahu wa yusalluna alayhi wa yashaduna dafnahu yasini nyanga ke harafu sawa melege bisawa ya melegetan si baragitan nunu baragitan melege bisawa kataka se turu jaona ayam bisiege nyako oh ayam kile melegetan ayam kile melegetan ayam kile melegetan kam o keka samo mi ya su do jo ya gete dal bal ma mi orme sawo ayawo enda rabbi ha madurza ayawo ana rabbi kana moye ta ko ala mo lo fo ya gara bi ga fere ni ka gara bi ya ta ta ala moye alo mo ba ala moye ka gara bi le ti ta ala moye ya ko no cho ya si te fen to lo ye de do ma mi ni ka asoro ko nya fo ari o le ta ara ta du ma wa hikimatu itiyari suali na istimal wa takriru ko mu le ko so kara mo do ko angi ya kara nya so ko so ko ka arba'in au sabu'in aw ihda wa arba'inan wa gazi lizalika ako kun arka lo sidatil hijabu wa ghaflatin alal kalbi nina ani firi mi bana ani jurumu bonya wole ko so anya so ko da kele wasake ya si karango kele be ya be binani e ka kara kele o kele be binani ni kele ale sino o kele sino binani ni kele mu binu woro bi lamen aragbanza na fo dede nya fo karambo dede labie arkana to nimise to anade aragbara to mo bar ko wote to badara ka jeko ko mode masalul alim ka masaliha mati yatiha alibunda yatiha balaka ba sabena mahum kazalika enjenga mawa anda fa biha kaum wa saka kaum kulon ba misali ka masali ha mati abia fo dalam misali ya ti ha ale bonda oti volta ngari na bi lubi deri na bi ba wule deri na bi fa baina ma hum tumantuma aloru arbisi gin bo o li asiri ya jama kan tan si ya le kene ojede ni mi ba fe kene agbele na ka boy and ta fan bi ha ka o mu abaka yo be otu volta be na fara ni aye abaka ka o mu ya na baba o ma e la si e bu no dor be ta we to kon no lo la si na nu ka ta o fo fa be na bala yin sa anu ga so kana alo duwa le boy wa ba ga ka mu ya da fa ko e le yoro bodi ngade na sa la si na nu na si ya Allah ki shama ina wuri katiki baballa sinan ni ni arake de mango me ti me ko de me sele be ay momi ko asera ma ka tai babata lo mutia e ka na hetaji ko e be baba fen to ko nyini nawo yeta on yina le kan mo de fen ngwe ka mo ma ya ni akon agba ala kon no me ngbo bundo be ya sira o bundo be ya sira ara fere salawura akwa sokoso ko kunde anjisu ta hijabu ika mi hijabu diwi ani nyina fabitakiriru tasifu mar'atahu akwa sokoso ko keke adugale yegbe watariki tabi'antahu dugu ya mi beyo weyi len ka boy kana ni dugu nyumai fain kana li falilul mazkuru la yatawakafu an la takiriri kama yashhadu an la uhadu la hadithu hadithu ko yasin ihda war baina yas la jidi ko tele kon mom ka yas kele ngara alma ko mom ka tangara ni ka tanga bijan famiye na to an yas bi nan kele ngara o sana o ko nanale ati ka nyana ainda agudo ya ta mo kana ko yasi karan wa kelen kelen kar komo wa mo ko be ba mu yasi kan yo mo be kan ngo ko ho e be ko atu akun kar so ko atu akun kar amazon ambie mu joro jo ma joro mbie jo e kan wa yimi ate yasi kelen ka juru sara ngo ke me fila fila sik do abina ni kelen mo do fare 41000 ale nana wa kelen dia ma kwa yasi bina ni kelen ngara bina ni kelen kunira ya zara jori Allah ndu gole jabe me de mi yere jetu fe be bora ni ma ki ma lo ti anafaye wote dan na ke tun na kongora e ti yere ta du wallo yasi do be kuna e gier bana tor bana abo bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anin la inaka lamina lil mursalina anna ni ati ngene ye ala yamba ya ni se tur jo ne fara akola mi shambol do na kon ya si bilara mo kon atitunu na o mi ale na ngara biye ko so mo o mo le ko turu jangona kun irana kutu gara nyama turu jangona kun kutu bu turu jangona tin itin itin itin turu jangona ni re ware ya si ni mai o ko so ni ala ka mi lati ka ba we kele wota mo ti si ambo ni ajama biye fie Fagesai na hum fa hum la yobosiro Fagesai na hum Ati bana ati mo kele Wali jurti ka yasi soro ka tase Fagesai na hum fa Ati bana le si amorti mo ni ni ka desa ati mo kele Wale tru yo na kun e man kun e a kun te da Mi la tre na na ka ba o Ah la ka mi la tre o la tre ra le Koko kini le karambo de soro jande kini yere di suba arma Eya suko di mi ti ho gba ifo barado ma ha se ko sa we mi nyanzo e won ni ho so adin won ka jo tete en kirewa amma sa ka ankura na ne amma sa ka so a ka be nyan won ni ayire e ko to won do ha ye ti yere fi ra fe e ka bo ka be to ki e ma yini ar ka bu ar ka mo de jaga jaga ra fe anana mbeta ko ko su bagar ba ko kini ti yere fi ra fe sembe kurana ni ka karani su ba ka tulungera ala ya jeni kurana kurana jati ara tanya lara le in kana mu'mina bima fi in kana mu'mina bima fi mo ya si le kera ka ta ka bo madina ni aka madina aka aka tarabiya ken be jwar ka badu ayin nan fa ke sai na ho mu asiru siru ni kan ka fo le be mi alo nwa le bo yo ha ay anti ka to modu ara ni mam gaza li maso akwan to yan le ni ni ahaba bo tu nga kanu ataka ro ba nya ya ka suru nya ilala alama bi ta bu sir hazi hesu mi soro nta fe se ni ye le ya ko ya si fe se ni ya ken za he la sa ona ye li ka de an lor ma yo ma ra mu si an su do la ra wa sa da ka da ani ake saraga ye jari saraga dumani ka de an lor Angguru ni ngwa Allah kan Ngara mo ambe na tala duwa Ma fo kuna nga kana tike Ai na bo so do ma Ai aso ko le kirin de Yasin Yasin mi ta Allah la alam don balu bi murade he ni ada yin ko yo ni yasin ye walu qur'an qur'an le bangar yo qur'an nyuma innaka kalimah lamin kira mo do le beyi an la sirati he do besirande sirati sila de la de ka bo sila mayara ka do yahudi ara bi mana ka do per yara falan yuki bala minho sila ma do sila ma de ka bo sila mayara ka siro sirata ala ti amne fetu sila maya nana sirata obi tera sirabi ati beyi yahudi ati beyi nazara ati beyi bi mo mo ka bo sila mayara ka do dinda gberera ala ti amne fetu sisan amuda ho yin tando ke tanzi la le anzi jigya gbe jigya masa obiya masa jigi fan le ran oh hina masa ho a qur'ana de tanzi lo le anzi ji biya masa jigi fan lo mu e fo ni masidar fo le yo aha an la sira ti abe sira le kan mu se ta sira tere ni tanzi le anzi biya masa jigi fan na masa rin tun sira allahu mutaliku bi tanzili lamu mutaliku bi tanzili ma fa be na boso ma be foko nani ma foko nani le ba fe kunu tere be na tika so to maaye na kake na afiaye maaye na kake na kira to mausufu ye maaye na kake mausulu ye kaka alazina mana ye maaye na kake zaida ye amake sigi dwana ne doni dote kile de ni tunzira jigi kara ara nyingo so ya ba ba re ke ka uma modora lam mutale bi tanzili e ka fo le tunzira nyingo so ya ba ba re ke san totora ko sana lam me mutale ko soro le tunzira nyingo so ya ba ba re ke oh de jigi kara qur'an na ra le tunzira jigi kara qur'an na nyingo so ya ba ba re ke ka uma modora ma unzira abahum ba ba me ke mi farura fa hum alela war ina ba lu mu la ya rifu nabina wala sare ambe ya dinal be sare ataya dinal ba ambe sare ataya ni dina kata do amna ni sare atay ni me yere korosi ya ni kiya me se sare ya dina be do mu na mu fi biladil mahawi bi kalam marhaba anga ma ba ko ambe du ko la ko lu kaya du du nyani nga mo ka fani afa mu yekara mo ka jira kaya mu yekara ay mai wala ki sare ya sare ta ambe ya ni sare abia bar ti se ka yara tawo ana mo ko ni bagbana ngoro be dugura abegbana ngoro ya kere to ke mo tu obu won limam ya mi na masake ya mi na kasiri ka fo batie e ba nfa ka ya fere akondi ake bi ndi ake sini masake ya fa ka ka shugo lala ka fere ka war dia ma kondi war fe asara ka bo fo itara marhaba sare ataya o sare ataya ba yara dugate duguye misi ya duwa te duguye sa ya duwa te duguye kongo le bari ya duwa ye ari ya te duwa te duguye ati la mo bona ati la mo werera ati ta la mo do bo gara dana gara gara al kana soko ta ka mo do ya fela al menga ka bela fela ni fela ta ka kulu kumu ra e wa kulu kumu sibula ni riya ti jombe bari ko rosira jombe sa ar ko rosira ya rabbi la wala ka sey so ka fenta ko bari duwa yini na sharia ta ya dina doron anor me foi ke foka sheri kasun ka hegike ka yabo wole kri dina sharia te fahum nam abia koru kelen la ya ruhu na dina wala fahum walala moru gafilu abenina ba ye la ya rifu na tilon ke dina ati dina lo ayi soko na utiri fe ba le tunzira jikara ngo so ya ba ba ke ka uma modora ma unzira aba uhum ba ba ke la mir farra fa hum wala la war ay nana le ka ko arfar ba ba ma zaida we ka ko si ah andika andika arfar ba ba depuis be ma na matira fo fo kana sina mi zama kana sina mi musa kana sina arti ma ba ba ah arti ba ba na cho me mi fitira nana janyawo arka nyina wokoso yata ka tawo mo horba baga anga make zaida ye sisa ina make nakira to mausufa ye litunzira jikara kara ngosa baga baro ke ka uma morra ma morra unzira abahum baba kara mir farra fa hum walala war usana ka uma ne ma biye bekele ma be nantu le kadika uma ma e ka korse wa litunzira ngosa baga baro ke ka uma morra ma morra unzira abahum mir bar baga fa hum walala war usana sisa anga market nakira to mausufa ye ne ga korosi sisa ina ke mausuli ye litunzira jikara kura na ngosa ba ba ke ka uma mogodora ma men mborle ye unzira aba uhum baba kara mir farra fa hum alela war ala mbe sa obama ala hina ngara morra ala mbe sa obama ala hina ngara morra ah to barka mi fa ngoli be mi usana la ya defo na dina ati dina kura lo ati sharia kura lo aha usana sharia le bejuma ye dina le bejuma ye sharia le be lor mi aha asa fola dina ambo oka an kalma fo ka sheri ka sun ka heji ke ka yabo me sharia ko an lo le do ma ban lo fe an ya lafo aha an lo le do ma ban fe an ban da se ko kara aha o te halita an zirbo na da da tukura ya mo ka kar kar ya ko ke tole ya ha he ha abana he be mala ya mulai allah hina ra bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu arka songo otucho me kuma ke baba nya ni he ha he ha abana amalo singlinga akoma be kiyama meni sariya tika azuze atibana ati wiri kiyama tugu mi sariya oma azuze kaba ai e wiri kiyama o mi anya bu gobo he ha he ha ha ta katasiki he asawara kapake wole wole olisi le be biro rao wa be biro rani aka biro fa te mala ta ka barga kitaba le ka tibi sawara ka ba kitab rama juru mura in kunta kuma ba ni le ga rao tanza ha enyina na ke ko ruko wa rabu alisi ba la fe kamne bal ku yare ka muso jor le kire abi sawara e ka so nyani jor le ke abi e beli sira e jugu jor le be yoro du kono no aka mule kere ka jugu ya abi sawara e ka muso jor le foro e ka jor le bila abi e be gafira e ka siman jor le jamba e ma jor le jamba du bere ki kiye fo jore e ma kiye fo jore abi e be gafira belele yinana la ka de ha ka le ka olo e ma kira harfo ara he keto an ara he keto an masa ke ka anzo ngo sia masa ner siendo aka cheme filadia ma kwa talo ka cheme filadia ma kwa urba talo alla alla sama sawabi ando ta baragi wa ya kun an wa di ba ta baragi an ba la le ba alla bele bele kele wa ina an ya loro la na re ju an loro ju re ka le baragi ta ba mara bema sekretari ale tu ka cheme filala dia ma bema abenguro bema abenguro aduka dasi kema filadi ko adimuso na mamata kema ale tuta dasi kema ko anya to ka karande ema ko anana sia ka hera ko mutara yo ta gisu bia so mana ko shiriba ka anya duga ukai ko ni aka na dugu yeta ati anya ka soko aka tara sie ni tugo sana shirika amna ora anya la dara ya la yo shiri kuku ka abu aka o ase ka na ko ta mogolo mi ko e yorobo di ko jate ni misa mi bara ati ko fo jamara ya ni ala bi no ya ni na ramo do mam tro le be mi momo ma to ma ya le ta sira la ma jo la ga de ha ka le ka olo jahannama li wajibu yara an la akisari hem ali la dri tabari so sia mama ka hom ali la wo bugani nyaani ka do ma wala ka ta ra ta so wi fere kan de ma ra wo mo so sira nya ko do be ko ye yo yo odua ira mo ra sini arata ka me ko la amulana jahannama min al jannati wan nasi ajima ena e ga karosi ko jana ma ina fafa ina fatete kana ni lam kasamu ye ngwar ka ye kana nunu tawkidi ye ko abi ina fa mo ni jinir lera ko duwa le bela ka de ha ka le ka olo ala ge zare mo wala ki dawtir ko ko jama le bejuma ye ako akisar mukalifi na fi kul zaman jama na bi o mo bara jana ma de togaru ara ko man ko sida la ga de ha kal kaulu janama waji wiara an la akisari hem mo shiama le ma alalao fala akalu muhadati mu imanuhu jama fitini wole limania fala akalu muhadati mu imanihi wole be limania bagai jama ba o ka fa jama le soro wa jama o ti soro wal akisaru muhadati mu kufrihi shiama wo obe kafir le aga akorosi wa takaddama lana fi suratul an'am aku anal akala mi ako fitini ngoso aku anla kisari hem ai kengen kengen yo kengen e ka tafo ko mi asia kana mi ko ma fotu usul tigrife ba yasika bi asun yi ni bi atese ka bo yasika anla kisari hem ye abada o jama ba o ti arjina o soro automatical maturabika sidika wa andila la munbatila ana la akala wahidun min alifin ana la akala wahidun min alifin ana la akalan ko e ka me fitini wahidun min alifin mo wuru kele kele le kisi kema kono bi kono obi ta jana marale allama jalna mi ba de ka ade ka le jalina no ni ka fere keta wo nga fari ngwe ka ni jiga bi jan lora wala dunya kono lora ay koko jana ma de de le ay saka jana ma de bo namna kele le nango no fi kele atiri na to aka ti to aka wo eti wo le lo wote saka ay yeta muso do muso fi aka yere wula ka yere wule ka shir bo ka bileni ka mesir do ya wele te ka to mi ka te do jana mara sunari na ta ta do be shike ti mi na ya wele ka to mi ka te le do jana mara sunari na ta ta do be do mi na dor ka bisite lo ka lo sira ka ke mo war war mi na dor be be na mo war kar bo na o sa ligina der le ta la ka de ha ka le ka olo ala ki sa le ya ma bo mo la yo me no na ko na me fanye ko kura kura kura kura kura ama ko ni wa ni tu fo tu fo tu fo tu fo fa ma ya la di ka la di ngo so ja na ma de la sia ni ka dara na fe ngo ala ni nto ke wo ye o me kana to inde woro tugu ala kana to ni de woro tugu aha ni ka la dara na ka bawo ayata ka go la ba fura mangol be wo yata ben sulaba na ma sa ko ye ko kana fote ko ni arka sia do nya wala ko cha jukuro don tan bo we ko ni arka sia ya do nya mo jaga tani ade ndo ka tian do ka nyata ala jota ka soro ka o mo jaga ka ka se ado nya nderi aworo ni wo ala kana to ni edo woro tugu o ko so muso ko tena aka de aka le ka olo ala ni sare e du ja ka sia ye tamaye du ja ka sia ye tamaye ala me kuna de ye die le bajuma se sanya le bu wo nwe kura jujo Nie Maria, lia bubele ra yese kakuma. Ele demuso kara kafirie, abe tutu ya kara, ani le takoja makara, ngeto ki hafo mori, araketa, eti marile. Nie marile, lia bubele ke le kuma. Ha? Nia ko da siri, le koko da siri le bejume, edame siri. Edu ya kase abi, ala me kuna di edie. Lakade haka le kawolo, ala kisami ya ma, eh, janama ye bokor kofare du arale. Yorobodi nga wota na ale na gbolo wula ka boy jana bukura kuraro eta ye ta ti ala lelo jana bu fi ma koro jana bukura wule ma gala ara fo mi yara fi ma mi yara kokore wo bi ati jan sisa o ko mi yara kokoro dorom ati fi ma fe togu jana bi fere ni kuro na masa wa titi ati ekete takade hakali kaolo ala gezare yo bari yo sinu soñani du bari yo ta ka fari soñani kaya e kan pulu ara bo e ka ko jiri siri ara fo ni la kadi ha kal kawlu te ku na misi be karana ku la danga ni mi na mo me danga o danga jete li mi na ngoso e ka soñani kaya danga yemi na le du o be duguka du o be duguka mo te ak dalle ta ka fata kota e le be danga ni na te dangara mote dangara de ebe danga nyi nale ara ko may ko rosi de sa ara ki wurdul musafa al muritan le kafote ko ala ka mo mi danga ngol danga e may ko am mo danga mi ma danga aha ala ka mo mi danga ko ngol danga ko ala mo mi danga mo andu danga la mi kare kara wutu kura na mata fo koko wala ala na tulal al kazibina e may wa ozana sita dala ka momi danga o danga e ka danga o nyino wi dari ele la kele be fe o ele ka nyine la kele ko e de do e bo na kene kiti wa kele so nya e ko ma danga ele o ma danga le ka munge e to so ya ni o kata ko ngora o kiti ku bu o kata afiere ye ta do senera danga to do le ka kutata danga to do le ka inu si wa so ha o ko eso baba ha o ko eso an mo ja ti ja danda e mi ja nti danda ha daga de ha ga le ka o lo Allah bizare Allah mona yo Allah agamba ba ko kya ko ma se noy alelo ta wo ya alelo nta hakili bara ma si ba ni aka ta ta e ta ma ka ta e he ka nyini ni ka bo ikuru atin ni ma wona te ko doka wa yi ja bo so ni a hodo aplan do lomta e ta ma ka ta ta anbe ni ka to ka na ta ka ta se no flam la abaya ko ka ti gboro do ga la kana mo si ta le ngban be ko ta ka le ka so nya wole to ki afa dangato dangato do de kasi jonlo suka ko musoru filane ke duwar ta so ko ta kara itakul malaina luwa sere ta so ko ta kara kora sere ta so ko ta kara komo sere ta ko ta kara ke do ka tambake ni ta so dangato duma le ka so ko ta inketa daga de hakale ka wolo ala gilare yemo